bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 109-aad oo qur-aanka ka mid ah, suuratulkaafiruuna, kaafiriintii suuraddii lagu magacaabay. nasiyatun, makaysu soo degtay. wa aayaatuhaa idhaaduna sittu aayaatin, aayadayaalo oo lixa weeye. suuradda aynu meeshaanka gelayna waxaa la yidhaha suuratulkaafiruun ayaa la yidhaha. waxa weeye kelimadaas ugu horeyso ilaahay uu dhihi doono qul yaa ayuhalkaafiruuna weeye, waxay ka mid tahay qaacidadiheeda min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabi, shay kulliya bacdi kamida in lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisa ku duraasatay. waxaa kaloo lagu magacaaba haa la yidhi suuratu lmucaabadana waa lagu magacaabaa, almukhaalafa weeye fi lcibaada, cibaada laysku khilaafo, maxaa yeele gaalka iyo muslimka cibaadigu isku khilaafsan yihiin. mucaanadana waa lagu magacaabaa, suuratu likhlaas waa la yidhahdaa, maxaa yeele waxay ku tusinaysaa suuraddaanu ikhlaas oo xagga cibaadada ah weeye, iyo markaasi xagga diinta ah weeye, sida qul huwa alla loo yidhaahdo suuratu likhlaas loo dhaho oo asmaadiisa midda ugu horeysa saasay u tahay weeye. marka waxay ku tusinaysaa suuraddaanu ikhlaas ay ku tusinaysaa xagga daahirka iyo xagga baadinka weeye. marka suuraddatan waxaa laga helayaa ikhlaas oo markaasi qalbiga laga sameeyo, shirkigana ilaahay subxaanahu watacaala laga khaliso. suuratu likhlaas iyo ayada qofkii waxaa la yidhi ku camal falaa la yidhi oo ictiqaadiya, daahirkiisa iyo baadinkiisa ayaa diri wuxuu ka noqonayaa kufriga iyo munaafiqnimada weeye. marka waxaa la yidhi munaafiq iyo kaafir qalbigiisa labadan suuradood kuma kulmaan. intaan hadda suuraddan u gelin, waxay iska leedahay falaa'il oo khaas ahay iska leedahay oo bacdu laxaadiis soo arooray. waxaa ka mid a axaadiistaas waxay u dhigantaa hawdhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka suluskiisa, marka sidaas la yidhaahdo bacdu khawaasihi weeye. qur-aanka waxa weeye khawaastiisa qaar ka mida markii la fiisho ayay sulusul qur-aan u dhigantahay laga wadaa. waxaa ka mid ah rasuulku waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam qul yaa ayuha alkaafiruun tacdilu rubaca alqur'aani, qur-aanka rubiciisay u dhigantaa, waa bacdu khawaasihi weeye. iyadana waxaa ka mid a nin ayaa nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam awsinii ii dardaaran, markaasuu nabigu waxa u dhahay iqra cinda manaamika, waxaad akhrisaa markaad hurdaysa agteeda qul yaa ayuha alkaafiruun akhris, fa innahaa ayadu bara'atun min ashirki weeye, shirkigii beri ka tahay. waxaa ka mid a qowlkii ibnu cabaas oo waxa u dhahay ibnu cabaas xabru caalim lumma, qur-aanka kuma jirto aayad oo waxa weeye aayadatan gaaladu ay uga cara badan yihiin. aayadtan waxa weeye aad iyo aad ayay markaasi suuraddatan ayaan dhihi lahay suuraddatan waa suuraddii ugu cara badan yihiin. maxaa yidhi ilaahay tawxiidkiisay ka warramaysaa u dhahay ibnu cabaas, beri ahaanshada shirkiga laga bi ahaaday ka warramaysaa. marka waxa weeye suuraddatan iyo suuratul ikhlaasba sababgoodu ziyaado wuxuu ku noqday, ayuu dhahay ibnu cabaas waxay kulminayaan sifaatka rabbiga subxaanahu watacaala si sariixa ayay kulminayaan, ayagoo markaasi ku tusinaya ikhlaasi tawxiidna ku tusinaya. suuraddan waa makiya la yidhi, ibnu mascuud ayaa qaba iyo xasanu dikri iyo cikama weeye, madanina waa la yidhaaho waxaa qaba qataada iyo lixaad ayaa qaba. suuraddan haddii aynu ka warrano sabu nusuulkeeda sida ibnu cabaas uu sheegay, waxaa uu yidhi cabdullahi ibnu cabaas ninka la yidhaha waliid bin almughiirata iyo caas ibnu waayil iyo aswad ibnu mudalib iyo umayata ibnu khalaf ayaa rasuulkeena la kulmay u dhahay calayhi salaatu wasalaam. markaasay waxyidhahe maxamedow kaalaga yidhaahdeen waxaad caabudaysa ayaan caabudaynaa, adiguna waxaan caabudaynaad caabudaysaa, annaga iyo adiguna waxa weeye amarka shirkaan ku noqonaynaa. waxa aada la timid hadday khayr yihiin oo waxaan anagu aan la nimiday ay ka khayr badan yihiin, waxaad haysataan kugula shirkoobaynaa waana kaa qaadanaynaa. haddii annaga waxaan haysana ay khayr badan yihiin ood waxaad haysata ay ka khayr badan yihiine, waad nagula shirkoobaysaa weeye, annaga ayaadna naga qaadanaysaa. markaasaa ilaahay aayaddan suuraddatan soo dejiyey. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul, waxaa u jiraa sayidka maxamed kaaba nimanka hadalkaas dhahayo, yaa ayuha alkaafiruuna, kuwiinaan kaafiriinta ahow, laa acbudu anigu caabudi maayo xaalada la joogo, maa tacbuduuna waxaad caabudaysiin oo asnaam ah, bal waxaa u tiri hawdha ilaahay laa acbudu anigu ayuha alkaafiruuna kuwiinaan gaalada ahow laa acbudu anigu caabudi maayo fii haadihi alxaalati weeye maa tacbuduuna waxaad caabudaysiin oo asnaam ah walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaaya xaaladan la joogo maa acbudu anigu waxaan caabudaaya oo alla ah weeye walaa ana anigu ma ihi caabidu mid caabudaaya mustaqbalka soo socdana maa cabadtum waxaad caabudaysiin walaa ana anigu ma ihi caabidu mid caabudaaya fi listiqbaal weeye mustaqbalka soo socda maa cabadtum waxaad caabudaysiin walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaaya mustaqbalka soo socda maa acbudu anigu waxaan caabudaayo ilaahay rasuulkiisa wuxuu ogeysiiyey nimankan oo dhowrkaanin ah inaan iimaan laga rajaynaynin saasaa ilaahay rasuulkiisa u caddeeyey oo hadda la joogane aan iimaan laga rajaynayn mustaqbalkana rajo aysan lahayn marka hadda waxaa la sheegay nimankii sidaas ahay oo maalintaas nabigeena caleyhi isalaatu wasalaam warkaas ku yidhi kulligood gaalnimay ku dhinteen ali lakum maxaa idiin sugnaada u dhahowdha ilaahay diinukum diinkiina diinkiina oo shirkiga ah weeye maxaa yeele qofku wuxuu ka diin yeeshaa diin u noqonaya kamaa ta diinu sudaana waa suu dhahay nabu waxaad ka diin yeelataa lagaaga diin yeelaya ood aaminto lakum maxaa idiin sugnaaday diinukum diinkiina waliga anigana waxaa ii sugnaaday diini diinkaygaa ii sugnaaday diinkaygaasoo islaamka ayaa ana ii sugnaaday waxay ahaadeen rasuulkeena caleyhi isalatu wasalaam jihaadka inkaan la farin bay ahaadeen ee hadda markii nabiga jihaadka la faray arrinta intaas ina lagu gabangabeeyo layskuma dhaafaayo bismi illaahi araxmaan araxiim idaa jaa'a nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirh innahu kaana tawaaba bismi illaahi araxmaan araxiim suuradda aynu meeshaan ka gelayno iyaduna waxaa weeye suuraddii 119 oo qur-aanka kamid ahaaday suuratu nasri nasrigii suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay kusoo degtay wa aayaatuhaa idhaaduna salaasu aayaatin aayadayaale oo saddexa weeye waa saddex aayadood suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhahda suuratu nasri yaa la yidhahda suuraddaanu inay madani tahay ismaac ayaa waa lagu kulansan yahay suuratu tawdiicna waa lagu magacaabaa sagoosinta suuraddeedii maxaa yeele waxaa ku sugan suuradda tan sida aanu ku tegi doono dalaalo oo ah adduunye la sagootiyo oo la wadaco weeye saxaabadu waxay isku waafaqeen suuradda tan inay tusinayso oy keenayso calaa nacyi rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalama nabiga khabar geeriyeyntiisa ee nabiga caleyhi isalatu wasalaam ajalkiisa uu soo dhow yahay dhowr arrimood markii la fiiriyo ayaana arrintu saas ku noqonaysaa arrintaas waxay u garteen asxaabtu markii waxa weeye nabigeena caleyhi isalatu wasalaam uu khudbe akhriyey ayaa wuxuu dhahay maalimuu khudbe akhriyey addoon ayaa ilaahay waxau u dooray oo u khiyaar geliyey bayna dunya wa bayna liqaa'ihi adduunyada inuu joogo iyo ilaahay liqihiisa inuu maaragtay uu la kulmo oo adduunyadan ka tago fakhtaara liqaa allahi tacaala ilaahay liqihiisa una doortay abubakara markaas waxau dhahay fadaynaaka bianfusina wa amwaalina wa aabaa'ina wa awlaadina ilaahay rasuulkiisa oo naftayna iyo maalkayna iyo aabaadeena iyo awlaadeena kugu furan u dha waxaa kamid a markii nasriga oo xasilay iyo fatxigan waa fat iyo fatxigii maka oo la furanayay dadkina waxaa weeye diinta ilaahay ay soo galeen waxay arrintaasu keenaysaa calaa xusuuli alxamaal ay iskusinaysaa layidhi in wixii markaasi nabiga caleyhi isalatu wasalaam lala soo diray inay kaamil noqdeen oy taam noqdeen weeye nin shaacir ahaana wuxuu yidhi idaa tama amrun badaa naqsuhu tawaqac zawaalan idaa qiila tama u dhahay waxa u dhahay amar marka uu taam noqdo nuqsaantiisaa bilaabanaysa markay nuqsaantu ay ku bilaabato amarku marka uu taam noqdo saaa ku bilaabanaysa waxaad shinsataa ha u dhahay tawaqac zawaalan u dhahay zuulitaan sheegi inuu baabaha shinso idaa qiila tama markii waxaan waa taam noqdeen shaygu sidiisa markuu taam noqdo oo buundadiisi uu gaaro hoos buu usoo degayaa wax kasta oo sara u kacana hoosay usoo degaa waxaa kamid a wujuudaas rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam waxaa la amray tasbiix iyo xamdi iyo istikfaar weeye iyo inuu intaas uu ku shuqloomaa suuraddan lagu farayaa amarka ummaddana uu laga shuqloomo arrintaas markaasi waxa weeye waa baraarujin rasuulka lagu baraarujinayo caleyhi isalaatu wasalaam risaaladii gaarsiinteedii inay taam noqotay taami noqotay taasna waxay keenaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ajabkiisa inay markaan go-day. Maxaa yeelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa loo oogsanayay faa-iidada ku jirta waxay ahaaday haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax iga oosaanooda hadda u sii joogo wuxuu noqon lahay kal macsuuli min arisaalat, wax risaalada laga casiray oo hadda kabacdi waxba kusoo degaynin oo caadiyahu noqon lahay. arrintaasina waxaan suurtagelin waayay macsuul inuu nabigu noqdo calayhi salaatu wasalaam ayaa loo diidayay. markii waxa weeye amuurti ay dhamaatay ayaa ilaahay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam alla u afsaday. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala bismi illaahi raxmaan raxiim idaa waqtigii jaa-a uu yimaadowna ilaahay nasrullaahi ilaahay gargaarkiisa uu yimaado oo ilaahay nebigiisa uga gargaaraayay acdaadiisa uga gargaaraayay iyo walfatxu furasadi oo fatxu maka ah wara-ayta naasa dadka aada aragtay saydka maxamed saahow yadkhuluuna xaal ay gelaayaan fii diinillahi ilaahay diintiisa afwaajan ayagoo jamaacaad oo koox koox ah fasabbix ayuuna ilaahay nasah bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa adigoo ku dheehan wastakfiruu rabbiga ka dhaafid weydii inahu rabbigu kaana wuxuu ahaaday tawaaban allahii tawba aqbalid badan ayuu ahaaday. ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam idaa waqtigii jaa-a uu yimaado nasrullaahi ilaahay gargaarkiisa uu yimaado walfatxu furashadina ay timaado fatxigaan waxa weeye waa fatxu maka weeye. maka markii la furanayay ayaa suuraddatan waxa weeye markii maka la furtay ay soo degtay. futuuxaadkii islaamka ku waaweynay kii ugu weyneeday aheeday oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa rasuulkiisa uu ku ciseeyey iyo dundiga mu'miniinta weeye iyo xaramkiisa weeye dadka markaasi wixii ahlu sama ah oo malaa'igana ay ku bishaaraysteen dadkina diinta ilaahay iyagoo jamaacaada ay galeen. fatxu maka marka waxa weeye waxay iska leedahay taariikh dheer oo siiraah oo aada iyo aada u fara badan oo markaasi hadda aan meeshaan mawduuc loogaga dhigi karin, laakiin sulixi sulxudeybiya la dhihi jiray oo shuruudda markaasi tobanka ahay lagu gaaray tobanka qodob lagu gaaray kufaaru marka markay jebiyeen ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sanadkii sideedaad oo hijrada ayaa waxaa uu duulaan ku qaaday asagoo toban kun oo ciidana wata ayuu maka duulaan ku qaaday. kolkaas ayaa maka waxa weeye meeshaas ayaa lagu furtay waxaana weeye markaasi meeshii waxa weeye quraysh qaacidadeed aheeday oo markaasi xaramkii uu ku yiilay ay ku faani jireen oo wax kasta markaasi noloshooduna ay kula xiriiray. haddii marka meeshaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka qabsaday kufaaru mako ayagana halkaasay ku baabi-een, islaamkii nasrigiisa halkaas ayuu ku xasilay, dacwadina waxa weeye way soo gaabatay. haddana waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam amuuro dhowra ayaa ilaahay ku faray oo si hadda aan soo sheegaynay nabiga calayhi salaatu wasalaam nacyigiisa ama khabargeeriyeyntiisa ka waramaayo. marka waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam halkaas ayaa maka uu ku furtay. calaamadaas markii marka la helo waxyaabaha markaasi nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu samaynaayo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka waramayaa. asagaetee siirada tan oo maaragtay fatxumako si gooniya ayaa markaasi cashar gaara loogaga hadlayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala idaa waqtigii jaa-a uu yimaado nasrullaahi ilaahay gargaarkiisa uu yimaado iyo walfatxu furashadiyowdha ilaahay wara-ayta naasa dadkana aada aragtidowdha ilaahay yadkhuluuna inay gelaayaan fii diinillaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jamaacaad ah bacda maa kaana yadkulu fiihi wey waaxid waaxid markii dadka islaamka u soo geli jireen halhal waxaa dhacday markii maka la furtay in jamaacaad loo soo galay oo waxa weeye carab way timiday aqdaaru arli arlada jahayaalkeeday ka yimaadeen ayagoo dhaayaciina oo markii maka la furtay carab way quusatay islaamkuna way ka quusatay. waa sii ay maalinta ay soo degtay xajatu lwadaaci alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diina waa sau dhahay ilaahay subxaana watacaala. fasabbixowna ilaahay nazah bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa adigoo ku dheehan wastakfiruu ilaahay ka dhaafid weydii. suuraddaa markay soo degtay sida xadiisu caaisha oo saxiixaynka ay dhigaayeen uu ahay nabigeena calayhi salatu wasalaam wuxuu ahay bay tiri caaisha suuraddaa markay soo degtay kabacdi inuu badinaayo subxaana allahi wa bixamdihi astakfiru llaha wa atuubu ilayh saasuu badi jiray subxaana allahi wa bixamdihi astakfiru llaha wa atuubu ilayh. markaas caaisha nabiga waan su-aalay tiri markaasuu nabigu dhahay tiri ilaahay ummaddayda calaamo ayuu ii yeelay oo haddii aan arko aan badinaayo abkaarta tan aan badinaayo. marka calaamadina waan helay u dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo hadda waxa weeye dadkii maka markii la furto islaamkii lasoo wada galay ayaa markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay abkaartaas inuu akrinaayo weeye waxaana laga ogaaday saa horuu soo sheegnay nabiga ajasiis inuu dhawaay. fatxu maka waxay ahayd bisha ramadaan ay ahayd sanadkii jeedaad weye. ramadaan ayaa markaasi maka la qabsaday, ayagoo markaasi waxa weeye siradu aad iyo aad ayuu dhaafta weye, sanadkii jeedaad ayay ahaad weye. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaa la oofsaday bishii maaragtay rabiicu lawal oo sanadkii markaasi waxa weeye 11aad bilowgiisi markaas ah weye, saasaa markaasaa la leeyahay. bismi illaahi raxmaan raxiim, tabbad yadaa abii lahabin watab maa aqnaa canhu maaluhu wamaa kasab fayaslaa naaran daata lahab wamraatuhu xamaalata alxadab fii jiidiha xablu min masad. bismi illahi raxmaan raxiim, halkaana waxaynu ka gelaynaa suuraddii 111 oo qur-aanka ka mid ahday suuratu tabbad. tabbad suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay isoo degtay. wa aayaatu aayadheeduna 5 aayaatin aayadayaalo oo shana weeye. suuraddaynu meeshaan ka gelina waxay suuratu tabbad ayaa la yidhaah, waa kelimadaas ay ku bilaabanayso, waana qaacidadii ahayday min baabi tasmiyati lkulli liismin bacdihi cala aayati illahi tacaala fii kitaabi, aynu soo dhihi jirnay. suuratu abiilaah xataa waa la yidhaha suuraddan inay maki ay tahay ijmaac ayaa lagu yihi. marka hadda suuraddan intaanan macnaheedaana ugelin waxay iska leedahay sabu nuzuul. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin wuxuu u yeeray qoomkiisa u yeeray, markaasuu wuxuu dhahay inii nadiiru lakum bayna yaday cadaabin shadiid, anigu waxaan idinkaga digayaa cadaab shadiida hortiisa intausa aynu ku dhicin inaad ilaahay rumaysiin. markaasaa nin adeerkiisa ah abuulahab la dhihi jiray ayuu wuxuu dhahay tabban laka khasaara waqay kuu dhacdee, alihaada dacuutana ma waxaanad nagu yeesay maxamedow, waxba lama ahan asaga weeye. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam qoomkiisi oo kufaar iyo muuminiin isugu jira ayuu u yeeray, waxayna arrintaas eeda markay soo degtay wa aandir casiirataka alaqrabiin, markii rasuulkeena ilaahay uu dhahay qaraabadaada oo dhadha u jigtayso maxamed kahow, ayaa nabigeenu dhahay calayhi salaatu wasalaam buurta safa ayuu koray. markaasuu qeyriyay isagoo dhahay yaa sabaaxaa, waa laydinku laydinku subxaysa, isagoo dhahay cadow ayaa idin subax galeeyo, subax subaxaan weerar idin soo haay. markaasa waxay man haada ladii yahtifu, waryowya ninkan qaylinaaya. markaasaa waxaa yidhi maxamed weeye, way usoo kulmeen marka. markaasuu dhaha u dhahay reer hebelow, reer hebelow sau dhahay yaa bini cabdimanaf, yaa bini cabdimudalib, ayuu markaasuu nagu qurayshta usoo soo tilmaamayay, ayuu markaasuu jirijiriba wasiirkiisa ku keenay, way soo kulmeen. markaasuu wuxuu dhahay bal ka warama haddaan idiin sheego, farda inay ka soo baxayaan buurtatan dusheeda ay ka soo baxayaan oo niman cadowa ay taagan idin weeraraayo ma ii rumaysiin. markaasay waxay yidhaahdeen maa jarabnaa calayka kaliban, maxamedow beenku uma jarabaan kuma naqaana yidhahdeen. markaasuu dhahay nagu fa inii nadiiru lakum bayna yaday cadaabin shadiid, cadaab oo maaragtay aa daran ayaan idinkaga digayaa. abuulahab markaasa waxau dhahay saban laka khasaara waqay kuu dhacdee maa jamactanaa ilaa lihaada, nooma kulmi miya ilaa midkaan mooye. markaasuu ka istaagay meeshii waxaa soo degta marka suuraddatan, suuraddatan marka markay maqashay naasiisi la dhihi jiray umujamiilna ayada iyo ninkeeda waxa kusoo dego qur-aana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay u timiday isagoo nabigu masjidka fadhiya kacbada agteeda, abuubakarna uu la fadhiyo, gacantana ay ku wadata dhagax ay ku wadato. dhagaxaas waxay doonaysa nabiga inay afka uga dhufato. markay nabiga soo ka joogsatay ayaa ilaahay indhaheedi nabiga ka indhatirayo indhaheedi waa ilaahay gab siiyey. inta kale waa ujeedaa rasuulka si ula jeedo, rasuulka ma aysana ilaa abuubakar maahe. abuubakar markii waxay ku tiri saaxiibkaaga waxaa iga soo gaaray inuu aniga icaayaayo iyo ninkayga, haddii aan arki lahayna dhagaxa kan ayaa afka ugaga dhufa lahay. markaasi waxay tiri hadal baana leeyahayo waa mid, waxay tiri markaasi annaga agteena ku jooga ahdi ku jooga oo qof masalan ba waxa weeye dunniya oo kaleentood ayuu ka dhigan yahayo, aan meesha waxba aan ka ahaynin. markaasi waxay tiri mudamaman asayna wa amrahu abayna wa diinahu qaliina, way tiri markaasi waa mid mudamam hay tiri oon caasinay, amarkiisa aan diidnay, diinkiisa aan u caruunay. markaasay iska noqotay abuubakara marka rasuulku waxu dhahay rasuul allow suu ku arki miyay maato. markaasuu nabigu waxa u dhahay ma arkayn u dhahayo ilaahay yaa indhaheeda iga qabtay. quraysh nabiga waxay ku magacaabi jirtay alil mudamamaaliyi, markaasay caayi jireen ay macnaheedu limatin wa cahdin weeye saadiqin weeye, saasay ka wadeen. marka sidaas ayaa markaasi aayadda suuraddatanu ay kusoo degtay, sidaas ayaa markaasaa la yidhahdaa. fabnusiilkeeda hadda markaasi dhowr amuuroodna waa lagu sheegaa, laakiin hadda waxa weeye taas ayaa maaragtay ugu xoog badan oo aynu ka soo qaadanayna. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala bismi illahi raxmaan raxiim, markuu dhahay abuu laab alihaada dacowtana taban lakau dhahay, markaasaa ilaahay wuxuu yihi bismi illahi raxmaan raxiim tabad way khasaartow dhahay ilaahay yadaa abii lahabin abii lahab labadiisa gamcood wa tabda waana khasaarow ilaahay tabad way khasaartow dhahay ilaahay yadaa abii lahabin abii lahab labadiisa gamcoodow dha ilaahay wa tabda waana khasaarow dhahay ilaahay khasaara ayaa ku dhacdow ilaahay. masalan ba waxay lamid tahay hadal ay dhihi jireen carabtu ahlakahu llahu waqad halaka, ilaahay waa halaagay waqad halaka waana halaagsamay. rasuulkeena caleyhi salatu wasalaam marka abu lahab wuxuu ku cabsi geliyey adaab inuu ku dhacaayo, markaasuu wuxuu dhahay ayaa la yidhi in kaana maa yaquula ibnu akhi xaqan, walaalkay wiilkiisu wuxuu sheegaa dee wax jira yihiin, fa inii afsadii minhu bimaali wa waladii, ilmahayga maalkayga isaga furanaya. markaasuu ilaahay wuxuu yihi maa aqnaa ka deeqi maayo kama daafacaayo canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisa iyo wamaa kasaba wixii uu kasbado waxba uma taraayo ilaahay. oo wax hadda markaasi cadaabka ilaahay ka daafici kara ma jiraan, cadaabka ilaahay camal saalixa kaa daafici kara mooyaane, maal iyo awlaad iyo qabiil iyo wax adduunye ah ma kaa daafici karayaan. maa aqnaac yuudha ilaahay kama daafacaayo canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisa uu ku faanaayo iyo wamaa kasaba waxa uu kasbaday waxba uma taraayaan. fayaslaa waa geli doonaa hawdhah ilaahay abuu lahab naara, naar ayuu geli doonaa naartaasoo daata lahabin xulac u saaxiibo hawdha ilaahay. fayaslaa waa geli doonaa hawdha ilaahay naara, naar ayuu geli doonaa naartaasoo daata lahabin xulac u saaxiibo hawdha ilaahay. kunyadiisa ayaa markaasi naarta iyadana markaasaa lagu magacaabay daata lahabin hawdha ilaahay ay daatu talahubin weye watawaqudin quritaan u saaxiibo. marka waxa weeye ma-aalka oo kunyadiisa ayaa naartiisuna noqonaysaa. waxaa la yidhi markaas waxaa loo kunyooday nin wejigiisa iftiimaayo ahay markaas oo guduudan oo qurux badan u ahay la yidhi, laakiin qurux khasaartay dhe markaas. wa imra'atu yawd ilaahay haweentiisuna waa geli doontaa hawdha ilaahay, wa imra'atu haweentiisa la yidhaha umu jamiil la dhahane ayadana way geli doontaa, ayadana waxay walaashiiseeda abi sufyaan walaashiisa ibnu xarb weye waxay aheeda maaragtay yaa cawra ayay aheeday naag maaragtay yaa ila ay aheeday, ayadoo markaasi waxa weeye waa ilaahay noo sheegi doonee xarig ay qolyo ku dooni jirtay oo markaasi geedka la yidhaha sawku sacdaanka geedka cidilibaaxa qoryihiisayna kusoo qaadiyo qoxiisana jidka u firri jirtay, ayadoo markaasi qoorta uu ujira ayay ku dhimatay. waa kutogeynaahe markaasuu dhahay ilaahay xamaalatal xadabi xaal ay taatii qorya xambaarid badan, wa imra'atu naasiisuna naartay gelaysaa hawdha ilaahay xamaalatal xadabi xaal ay taatii qorya xambaarid badan. haddii xamaalatal xadabi la akhriyo sacda la nasbiyo waxa weeye waa la xaalaynayaa, haddii la rafciyana qaleer bi camarka ama qiraa'adku u badan yihiin waa laga sifaynayaa, imra'atu yaa laga sifaynayaa imra'adi xamaalatul xadabi qorya xambaarida badneed. ashowku wa sacdaan weeye dariiqa nabigu calayhi salatu wasalaam oo soo maraayo ayay ku ridi jirtay qoryahaas iyo waxa nabiga calayhi salaam dhib u geysan kara. fii jiidiha luqunteeda xaal uu yahay hawdha ilaahay xablun xarig uu yahay oo min masadin liif hawdha ilaahay, fii jiidiha luqunteeda xaal uu yahay xablun xarig hawdha ilaahay oo min masadin liif ah, xarig oo maaragtay adag asagoo qoorta uga jirta. culimadu waxay yidhahdeen haddii masalan ba la yidhaha naagtaanu guri baytulcizi washaraf ay joogtay oo maale say laayiq u aheeday inay markaasi waxa weeye qorye ay xambaarto dad una adeegsanay miya, haddii la yidhaahdo waxaa la leeyahay cadaawada nabiga ay u qabtay calayhi salatu wasalaam ayaa aada iyo aada xoog badneed, arrintaas marka waxay ku keentay waxay nabiga ku falaysa cidna inaysan ukaalmayn oy u kaalmaysan oy iyadu nafteeda markaasi waxa weeye ay la baashirto, sidaas ayaa maaragtaya ayay arrinta ku kala saalayay. fii jiidihaa luqunteeda xaal uu yahay ilaahay xablun xarig oo min masadin liif hawdha ilaahay. culimadu waxay yidhahdeen xariggaas waxay ku dhimanaysaa adduunyada, oo waxaa la yidhi qoryo ayay soo guri jirtay, xariggaasay kusoo guri jirtay, qoortay soo gasan jirtay. maalin maalmaha kamida waxaa la yidhi ayadoo qoryihii xambaarsan xirin qoryaa wada ayay dhagax ku fadhiisataale dhagaxa hoostiisana togaa ku yiilay si waxaa weeye meeshaas xoogaa igu bediso. markaasaa malag gadaasheedayna ka yimiday oo waxa weeye xariggiina gadaal ka jiiday ayay markaasay togi ku dhacday, markaasay xariggii idoo ku ceegsan ayay markaasay ku dhimataa la yidhi, iyadoo foolxumadaas u dhimatay ayaa meesha laga soo qaaday. waa cadaawadii rasuulku u qabtay calayhi salatu wasalaam, rasuulka iskaga daaye dadka ahlullah ida dadkii cadaaweysta ayaa foolxumadaas u dhimanaya sidiisaba, amase waxaa weeye xasda ama wax ka sheega sidaas foolxumadaha ku dhimanaya. Maxay ilaahay waa soo dhexdiisa qusi man aadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarbi ubdha. Culimada qaar iyada waa aakhiray dhaheen ibnu cabaas waxa u dhahay silsilad oo xadiida waaye oo todobaatan ibinjeeda oo waxa weeye afka ina laga geliyo dabada looga bixinayo waxaas ayaa markaasaa lagu samaynaya. Xarig waa noocaasna waa lahi fii jiidiha luqunteeda xaal uu yahay dha ilaahay xablun xarigow dha ilaahay oo min masadin liif ahow dha ilaahay xarig adag ayaa markaasaa qoorta u wadasiraya saas ayay maaragtay ku dhimanaysaa wey. Jumladan waa la xaalaynayaa markaasi xamaalat alxadabyaa laga xaalaynaya wey oo markaasi sifa u ah wamra'atuhu wey waa markii waxa weye xamaalat alxadabi sada la gulo wey amase waa khabar mubtadii muqadar uu yahay taasna waa laga dhigi karaa oo mubtadii markaasi lasoo qadaro. Ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fayaslaa waa geli doonaa naara naar ayuu geli doonaa abii lahab naartaasoo daata lahabin hulac u saaxiibahow dha ilaahay wamra'atuhu haweentiisuna way gelaysaa xamaalat alxadabi xaal ay kasiixo qorya xambaarid badan ou dha ilaahay geeskaas la yidhaha sawku sacdaan oo cidilayaaxa loo yaqaano amase tuugaarka ayaa markaasi waxa weeye ay ilaahay subxaana watacaala ku cadaabayaa. Marka baalkaasay soo gurbi jirtay wadada nabiga calayhi isalatu wasalaam uu mar ay ku firdhi jirtay dhibaatadaas iyo cadaawadaas xun ayay la gaartay rasuulka foolxumay ku dhimatay ninkeedaasna gaalnimo ku dhintay labadeediba gaalnimo ku dhinteen hadda sii aakhirana waa u daba joogtaa sii jiidaha luqunteeda xaal uu yahay dha ilaahay xablun xarig oo min masadin leef ou ilaahay xariggaas adag asoo luqunta uga jiro ayaa markaasi waxa weeye ayay naarta ay gelaysaa. Haddii kale waxaa la yidhi maalinta qiyaamo ayadoo xarigii uu ku xiran yahay qoryaha ku dooni jirta qoryihiina xambaarsan ayaa maxkamta qiyaamada la keenaya foolxumadaas waa qoryahii nabiga calayhi isalatu wasalaam iyo qodxihii nabiga ay ku cadaawey jirtay oo nabiga ku dhibi jirtay ayadoo xambaarsanaa qiyaamo la keenaya markaasaa naarta lagu tuuraya khalaaiqdoo dhana way arkaya markaas. Marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 112 oo qur-aanka kamid a. Suuradda tan aynu meeshan ka gelina waxaa la yidhaha suuratu likhlaas ayaa la yidhaha ikhlaaskii suuraddiisii suuratu likhlaasi ikhlaaskii suuraddiisii makiyatu makay kusoo degtay waa aayaatuha ayadaheeduna 4 aayadayaalo oo afara weeye tanna waa la yidhaahdaa. Suuradda aynu meeshan ka gelina waxaa layidhaha suuratu likhlaas aa la yidhaha waxay munaasab u tahay suuradda hadda aynu kasoo baxaynay oo suuratu tabat ay munaasab u tahay oo asirkeenna hore aynu kusoo sheegnay. Maxaa yeele suuraddaas ilaahay wuxuu noogu soo sheegay cadaawada mushrikiinta ay nabiga u qabaan calayhi salaatu wasalaam waxaa weliba masa lahaynin dadkii nabiga calayhi isalatu wasalaam isaga ugu dhawaay ninka hadda adeerkiisa ayuu abulahab ahay weeye. Marka hadda suuraddan aynu meeshan ka gelayno waxay caddaynaysaa towxiiday caddaynaysaa waxay radinaysaa kuwa asnaamta caabudaya rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam tasliyo utaa sabadgelin waxay ogeysiinaysaa qofkii ilaahay ku tacalluqa alla qowrkiisa inuuna u tala saaranayn oo isagu u gargaarayo dhibaatana aysan ku imaanaynin. Suuraddan suuratu likhlaas la yidhaahdo waxay leedahay asmaa fara badan iska leedahay waxayna culummadu yidhaahdaan kasratu lasmaai tadullu calaa sharafi lmusamaa fuqahadana qaalibanay dhahaan asmaada faraha badanne waxay ku tusisaa shayga musamaha lagu magacaabayo sharafkiisa wey sida qaalibsaa si kayru qaalib waa dhihi kartaa masalan maada xaylka magacaan fara badanuu iska leeyahay sharafkiisana ku tusimayso. Marka hadda culimada qaar waxay gaarsiiyeen 20 magacay gaarsiiyeen 20 magac inay iska leedahay ikhlaas waa midka uu mashhuursano u horeeyay waxaa la yidhaha suuratu tanziilay dhaheen suuratu tajhiidaa la yidhaha maxaa yeele qofku ku tacalluqa wuxuu ka dhar beelayaa waxyaabaha markaasi waxa weeye oo akhyaarta ah ayuu ka dhar beelayaa kan afaraad waxa weeye suuratu towxiidaa la yidhahda waxay ku tusinaysaa ilaahay waxdaaniyadiisa suuraddaa faligeeda oo waxna saxiix ay yihiin wax xasan ay yihiin wax markaasi ay yihiin laciif yihiin laakiin hadda xataa midka laciifta culummadu waxay ku kulansan yihiin ahaadiisa laciifta falaa'ilu lacmaal in loo isticmaali karo axaadiistaas waxaa kamid a rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi isalatu wasalaam qofkii doonayo inuu hurdo karaaskiisa oo midigtiisa u seexdo kabacdina akhriya qul huwa allahu axad 100 jeer akhriya maalinta qiyaamo markii uu gaaro rabbigaa wuxuu leeyahay caza wajala, yaa cabdi adkul biyamiinika aljanna, adduunkayga midigtaada jannada ka gal. Maxaa kaloo kamida qofkii ahri qul huwallahu axad u dhahay nagu khamsiina maratan, konton jeer. abu naciim axaadiisiyay kamid tahay weeye, waa loo dhaafayaa konton sano dunuubtooda, waa dunuubta sagaa'irta oo xuquuqullaahi ku tacaluqaysa. waxaa kamida qofkii ahriya qul huwallahu axad 11 jeer sar ayaa loo dhisayaa jannada. qofkii ahriya 20 laba saroodaa loo dhisayaa. qofkii ahriya 30 saddexaa loo dhisayaa. waa saas weeye. sayidina cumar bin khadaaba markuu nabi xadiiskan ka maqlay waxa u dhahay ilaahay rasuulkiisa, alla ilaahay sarahaynu waa badanayaan, maxaa yeela qul huwalla badanaan daldalaynaan akhaynaa. markaasuu rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, allahu awsau min dalika, uuhi ilaahay naxariisiisaa ka waasacnay dha, oo wax kasta daad akhrisane naxariis ilaahay dhammaamayso. qofkii ahriya dhaha nabi qul huwallahu axad marka maralka jirada uu ku dhimo doono, waxa weeye qabriga lagu fidnayn maayo, laqdatu lqabrigana waa ka aamin noqonaya, ariiriga qabriga uu isu imahayo. malaa'igtuna way xambaaraysaa maalinta qiyaamo, kafteeday ku xambaaraysaa ilaa ay siraadka ay gudbisiisay jannada geysa. waxaa kamid a xaadiista inuu nabigu dhahay qofkii ahriya qul huwallahu axad markuu mansilkiisa gelayo, faqriga wuxuu ka anfoomayaa dalika mansilkaas ahlkiisa iyo jiiraankaba. waxaa kamid a qofkii ahriya qul huwallahu axad hal mar waa loo barakaynayaa, qofkii laba mar ahriya waa loo barakaynayaa, ahlkiisana waa loo barakaynayaa, qofkii saddexee ahriya asagaa la barakaynayaa iyo jiiraankiisa dhammaantiisa. qofkii ahriya 12 jeer waxaa loo dhisayaa 12 sanood oo jannada, hadduu 100 jeer akhriyo ilaahay waa u dhaafayaa 50 sano dunuubtooda weeye, wixii aan dhiigaasa ku jirin iyo amwaasa weeye, wixii markaas xuquuqulnaasa kuma jiraan weeye. sabaa'irtuna waxay doonaysaa in markaasi waxa weeye lala yimaado tawbo oo nasuuxa weeye. marka hadda axaadiista kusoo aroortay aad iyo aad ay u tiro badan tahay, waxaase markaasi u malaysaa intaas inay markaasi inoogaga filan tahay. kolka hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa suuraddatan usuulul caatiqiida, gaar ahaan waxa weeye aayado oo ka waramaya ilaahay waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa ka waramaya. bismi illaahi araxmaani araxiim. waxay marka suuraddan soo gashay soo nusuulkeeda saa horuu soo sheegnay, rasuulkeena ay mushrikiinta su-aaleen rabbigiiso, sif lanaa rabbaka yaa maxamed ay yidhaahdeen, rabbigaaga noo sifay maxamedow. weliba waxay yidhahdeen annagu waxaan leenahay 360 ilaahaan leenahay, danaheenana waxbaa ka qaba leeyihiin, adigana maxamedow hal ilaahaad noo sheegaysaa. marka ilaahaasi iyo waxa ay sheegaa inaan islahayna, ilaahay wuxuu yidhi qul, waxaa u tiraadaa mushrikiinta huwa alle allaahu alle weeye. dadee khabaray isutaa qul, waxaa u tiraadaa huwa alle allaahu alle weeye. axadun axad weeye, mid keligiisaa weeye, waa khabar kale. daatadiisa, sifaadkiisa, afcaashiisa ilaahay keligiisa ku yahay. allaahu alle asamadu allaha loo dhibaato sheegta weeye, ayulmaqsuudu fi lxawaa'iji, danaha midka loola qasta weeye, si dawaam ah weeye, oo cidda markaasi dan leh ilaahay subxaana watacaala ayay ula qastaysaa mid adduunya mid aakhiraba weeye. lam yelid alla waxma uusan dhalin, lam yelid ilaahay waxma dhalin, maxaa yeele ilaahay wax la jinsiga ma jiraan, walam yulad isagana lama dhalin, oo waxa weeye xuduusnimo ayaa ilaahay ka anfoontay. lam yelid ilaahay ma uusan dhal lam yelid alla ma uusan dhalin, walam yulad isagana lama dhalin, ilaahay waxma dhalo lamana dhalo weeye. lam yelid ilaahay waxma uusan dhalin, walam yulad isagana lama dhalin. walam yakun uma ahaanin lahu lilaahi ilaahay kufu-an mid oo maaragtay u beegsooma axadin axad ma uusan ahaanin. walam yakun ma uusan ahaanin lahu lilaahi ilaahay kufu-an mid u beegsooma axadin axad ma uusan ahaanin. axad ilaahay subxaana watacaala u dhigma oo mumaasil u ah ma jiro weeye. marka sidaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ku sifoobay suuradda, waxay markaasi ku khayr badisay oy ku fadli badisay, ikhlaas ayay ka waramaysaa. ilaahay subxaana watacaala sifatulkamaalka uu ku sifoobay ayay suuraddan aad iyo aad uga waramaysaa. bismi illaahi araxmaani araxiim. qul acuudu birabbi lfalaq, min shari maa khalaq, wamin shari ghaasiqin idaa waqab, wamin shari nnafaasaati fi lcuqad, wamin shari xaasidin idaa xasad. bismi illaahi araxmaani araxiim. halkan waxaynu ka gelaynaa suuradda 118 oo qur-aanka ka mid ah, suuratu lfalaqi, dambalankii suuraddii lagu magacaabay. madaniyati madiina ay kusoo degtay, wa aayaatuhaa ilhaaduna 5 aayaatin, aayadayaalo oo shana weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayno oo la yidhaaha suuratu lfalaq iyo suuradda ka dambeysa oo suuratu rabbinaas ah, amase waxa weeye suuratu naas hal mari isla soo degeen labadan suuradood. Waxaana markaasi ugu horeyn aynu maaragtay ka bilaabaynaa tawnusulkoodii waxau ahaay iyo markaasi waxa weeye falaaisha kusoo aroortay, kabacdi ayaan markaas macnahooda hal mar isku jumlayeynaa usoo noqonaynaa. Ee suuradda tan iyo suuradda ku xigta waxaa soo aroora marka ugu horeysa falaaishooda axaadiis weeye oo dhowra weeye oo weliba saxiixa. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin asxaabtiisa waxa u dhahay laqad unzilat calaya suuratani maa unzila misluhumaa wa innahu lan yaqra'a axadun axaba walaa arlaa cinda allahi minhumaa, yacnii almucawidatayn. Waa u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa laygu soo dejiya laba suuradood oo masalkooda aan la soo dejin, laakiin leeyahay waa weeye xagga tacaawudaad weeye ilaahay subxaana wa tacaala lagu magan galo la akhristo. Axadna ma akhriyo u dhahay wax maaragtaya aan ka jacayl badanahay oo agtayga looga raalli ahaan ka badan yahay labadaas suuradood, waa mucaawidateynka weeye. Maa unzila misluhumaana waxaa laga wadaa xagga taxasunka weeye iyo tacawudka ayaa loola jeedaa. Waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa u dhahay yabna caamir alaa ukhbiruka biafdala mima tacawada bihi lmutacawiduun, sow ku warami maayo kuwa wax magan gala waxa ay wax ku magan galaan waxa ugu fadhiga badan. Qultu waxaan dhahay udhaha balaa ya rasuula allahi ilii sirkiisa i waran. Qaala markaas waxa u dhahay qul acuudu birabbi lfalaq wa qul acuudu birabbi naas weeye. Axaadiista waxaa ka mid a rasuulkeena calayhi salatu wasalaam intaan labadan suurad lagu soo dejin isha jinniga iyo isha insiga ilahay uu ka mingeli jiray, markay soo degeen labadan suuradood ayaga ayuu qaatay wixii kasoo harana waa isaga tegey, maxaa yeele qur-aanka wax fadli ku dhan ma jiraan weeye. Qofka marka waxaa la doonayaa inuu suuradahan akhristo labada waqtiyo markaasi bacda almaqrib iyo bacda salaati subxi, meeshaas ayaa usii munaasaba weeye. Rasuulkeena calayhi salatu wasalaam asxaabtiisa qaar kamida ayuu wuxuu dhahay iqra qul huwa allahu axad walmucawidatayn, waxaad akhristaa qul huwa alle iyo mucawidatayn-ta akhri rabbilfalaq birabinaas iyo saddex jeer yasiika min kulli shayin shay kasta ayaa kaaga filan. Rawaad kale waxay ahayd qofkii akhriya qul huwa allahu axad iyo mucawidatayn-ka saddex jeer akhriya ilaa akhada malja'ahu makaanu jiifkiisa markuu qabto, fa idaa qubila markii la qibloodo qubila shahiidan shahiidnimaa lagu qibloonaya, wa in caasa caasa makfuuran leh hadduu noolaadane isagoo loo dimbi dhaafay ayuu noolaanayaa. Marka waxa weeye waa suurado cajiiba. Haddii waxa weeye labadan suuradood waxa weeye aynu usoo kacno xaggii tawnusulkooda, suuradahaasani waxa weeye sida jaalaydkuba ishaaraayo waxay soo degeen nin la dhihi jiray labiid ibnu lacsam markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sixray oo shay watar ah uu ku sixrayo tiro markaasi isdheer ahoo 11 shay ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sixray. Marka haddii aan taas wax ka soo qaadano waxaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu xudaybiye kasoo noqday, markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xudaybiye uu kasoo noqday waswadii marka xudaybiye markii nabi waxay ahaaday uu aaday cumrada uu aaday xaramta loo diiday bishii dhulxija dhexdeeda muxarabna markaasi uu soo galay sanadkii 7aad oo nabigu calayhi salaam waqcada khaybarana uu soo dhameeyey ayaa ru-asada yahuudda nimankii madaxdooda ahay waxay u tageen nin la yidhahda labiid ibnu lacsam la yidhaha u tageen, waawna xariif la ahay niman la dhihi jiray bani suriiq, nin saaxira ayuuna ahay oo aad iyo aad u sixir badan. Markaasi waxay yidhaahdeen ninkii noogu sixri badnaayatay maaragtay labiyow annagu maxamed wax badanaan sixirnay, sixirkeenna waa qaba waayey ee waxa weeye waxaanu doonaynaa inaan xoolo ku siino oo aad maxamed noo sixirto sixir oo saameeya weeye. Saddex dinaaray sayeenaa la yidhi. Wuxuu u tagaa la yidhi wiil nabiga calayhi salaatu wasalaam u shaqeeya oo yahuudiya la yidhi oo nabigu u khidmay jiray, se uu soo dhadhawaanayay waxau ka qaataa la yidhi kanla nabigu calayhi salatu wasalaam uu ku sanaysa jeer jajabkeedii ayuu ka qaataa la yidhi iyo markaasi timankiisa wax ka dhacdhacay oo sanladu ay ka goysay ayuu qaataa la yidhi. Waxaasuu markaasuu wiil siiyaa la yidhi sixir uu marka ku sameeya la yidhi. Waxyaabaha da sixirka uu ka sameeyey waxaa kamid ahay suurad oo shumac ah oo shumac uu ku samaynayo oo suuraddii nabiga calayhi salaatu wasalaam ah ayuu markaasuu uu sameeyaa la yidhi. Markaasuu suuraddaas wuxuu dhex geliyaa la yidhi oo shumac ah wuxuu dhex geliyaa la yidhi cirbad ayuu dhex geliyaa la yidhi. Cirbadaasi uu ku muday 11 shay oo markaasi waxa weeye geedihii nabiga calayhi nabigu shanladii jajabkeeda iyo timankiisa ay ku jiraan weeye 11 gunudoodo ku sameeyey. markaasuu waxyaalo khuraafaada ayuu ku ahriyey. waxaa dhacday nabigeena caliy salaatu wasalaam markii aayad uu ahriyay labadan tobood markay soo degeen guligaa furihiisaale idoon la furin, markii dhammaantood ay furmeenne rasuulku caliy salaatu wasalaam jirkiisa xanuun ayuu ka helay oo xanuunuu dareemay, kabacdina raaxo ayuu dareemay. muddada nabigeena caliy salaatu wasalaam sixirkan uu hayay afartan maalmood waa la sheegay, lix bilood waa la sheegay, sanad waa la sheegay. ibnu xajar waxa u dhahay sanadkaas ayaa muctamad u dhahay. haddii la yidhaha sixirku soo u saameeyahay rasuulka caliy salaatu wasalaam asagoo macsuuma, ilaahayna u dhahay wallahu yacsimuka min annaasi, waxaa la leeyahay nabigu waxau macsuum ka yahay wixii nabiga caliy salaatu wasalaam caqligiisa khabalka dhigaayo oo baabi'inaayo amase shareecadiisa la yacaayo amase dilaayo weeye, laakiin wixii kasoo hara oo markaasi acraal bashariya ah waa isaga jaa-isa la yidhi nabiga caliy salaatu wasalaam inay ku dhacdiyo ambiyada ilaahay. sida nabiga caliy salaatu wasalaamba dagaalka wuxuu jaraaxo loogu sameeyey oo foolasha loogaga jibiyey cismadiisa taas wax u imaysa weeye. qaar bidcada kamid a ayaa xadiidka sixirka ayay inkireen ayagoo sheeganaya mansabka nabinimada inuu baabi'inaayo shakina uu gelinaayo, laakiin taas waxba kama jiraan baatil weeye. waxay kaloo sheegteen in sixir nabiga lagu baneeyo amba ambiyada ilaahay taasi inay gaarsiinayso in lagu kalsoonaa waayo shareecdooda, taas iyadana waxa weye waxba kama jiraanaa leeyi. maxaa yeele sixirku waxa weeye waa wax jira oo la rumaysan yahay, waana shay markaasi fidno ah oo lagu fidnaynayo dadka weeye. wax nabigeena caliy salaatu wasalaam shareecadiisa la yacnay ma aynu saar u soo sheegnay. wax markaasi waxa weeye amraasha caadiga ah oo nabigu ku dhacda kamida ayay ku noqotay. qisada marka sixirka waxaa la sheegaa la yidhi oo ku jirtay nabiga caliy salaatu wasalaam xataa haweenkiisii raganimo waa u waayaa la yidhi, oo waxaa loo moodsiinaya inuu naaskiisa u tegaayo isla markaasmana u tegaayo. macnaha waxa weeye nabiga caliy salaatu wasalaam nisaab ayaa u daahiraaya sida caadiisu ay ahaa jirtay inuu arrintaas awood u leeyahay. haweenka markuu u dhawaado ayaa arrinta markaasay ka baaba-aysaa, sida qofka masaa macquuska oo la sixray sha'nigiisa uu saas yahay weeye. caamadu waxay ku magacaabaan marbuuday dhihi jireen carabta caamadeedu weeye, maxaa yeelaa nabigeena caliy salaam waxaa la sheegay caaisho hal sano inuusan u seginaa la sheegay. ibnu cabaas waxaa la wariyey inuu jihaday nabigu caliy salaatu wasalaam oo haweenka iyo dacaamka iyo sharaabka xataa waxa weeye uu ka joogsaday. taasna deli waxay u tahay sixirku in nabiga caliy salaatu wasalaam jirkiisa daahirkiisa oo markaas lagu salliday laakiin caqligiisa uusan jirin. madhabta ahlu sunna waxa weeye sixirku waa xaqay leeyihin waana xaqiiqa wax jira weeye, qowlna waa ku yimaadaa ficilna waa ku yimaadaa. anwaacdiisa waxaa kamid a mid la yidhaha siin miyaa la dhaho, waa xeelado waxa weeye xeelado oo sanaaciya weeye oo lagu gaarayo kasab lagu gaarayo. marka waxyaabo noocaasa ayaa laga sameeyaa oo laysku waxaynaayo. sixirkan markii waxa weeye nabiga la sixray ninkaas waxa weeye ceel ayuu dhexdiisa uu geliyey, ceel ayuu markaasuu nabiga aw geliyaa la yidhi, oo markaasi ow jiriddiisa geltaa la yidhi. ceelkaas markii uu geliyey ceelka xataa biyihiisii waa doorsoomeenaa la yidhi. rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam waxaa la wariyey asagoo sixirkan sida lagu ogaaday maalin isagoo hurdaayay allah ayaa laba malag u timiday, midaa marka madaxa afkiisa ka fadhiistay midna lugahu ka fadhiistay. kii madaxa ka ag fadhiyaa waxa u dhahay ninkan xaalkiisu muxuu yahay, markaasaana waxa weeye kii nabiga lugihiisa ag fadhiya u dhahay dhibi ayaa ahaaya sixir ahaay yaa sixray u dhahay markaas lamid ibnu lacsam alyahuudi ayaa sixra u dhahay. maxau ku sixra u dhahay markaasoo wuxuu dhahay tan la jajabteeda iyo timan nabiga caleyhi salatu wasalaam ka go-ay xagay yihiina u dhahay markaas, waxau dhahay ceel dhexdiisa ayay markaasi waxa weeye khirqad amase calal ayay kula xiran yihiin oo markaasi dhagax ayay markaas haddana furka sii saaray. marka waxa weeye nabigu asxaabtiisa ayuu rag dhowr aliyu diray, markaas markii uu diray ayaa markaasaa meeshii ayaa laga soo bixiyey, meeshii ayaa markaasaa laga soo bixiyey. raggaas waxaa kamid ahay sayidina cali ibnu abi daalib ayaa kamid ahay raggaas la bixay oo markaasi ceelkaas markaas ka soo bixiyey seerkaas weeye. ceelkii markii laga soo bixiyey wixiiyaa lagu arkay watar oo macquudun fiihi weeye ixdaa cashara cuqdatan, oo markaasi laba iyo toban gulido ay ku xidhan tahay, iyo suurad oo shumaca oo suuradda nabiga caleyhi salatu wasalaam oo tobankaas iyo tuman iyo kow cirbadood ay ku mudan tahay. marka arrintan markii nabiga caleyhi la soo hortiisa lasoo dhigay waxaa la yidhi nabiga caleyhi salatu wasalaam markau aayad ahriyaba waxa weeye midaa furmaysa midaa furmaysa, marka uu aayad ahriyo midu furantane nabiga caleyhi salatu wasalaam waxbaa laga siibaya oo xanuun ku qabanaysa bacdina raaxa uu helayo. sidaas ayaa marka nabigeena caleyhi salatu wasalaam sixirkii uu markaasi uga badbaaday. marka labadan suuradood sixirkay maaragtay ay u daawo yihiin qofka muslimkaa waa do waxaa kala rabaa yaqiin iyo tawakul aa rabaa dhaba qofku inuu yaqiin u rumaysan yahay, qofka hadday malamalatay oo qur-aanka wax saas u ishaqaasanayn xabadku dhiisi maayo. hadduu yaqiin iyo tawakul ou la yimaado qofku labadan suuradoodna uu akhristo iyo qul huwa allaha si hadda horuu soo maraynay waxalku sixir kala ma jira, ama sixir wuxuu ka qaaday amase sameeyey. bismi illahi raxmaan raxiim. ilaahay wuxuu yihi marka suuraddan waxa weeye waa shan aayadood, midda kalena waxa weeye lix waaye kow iyo toban saasay ku yihi. bismi illahi raxmaan raxiim. qul waxaa tidhaahowda ilaahay sayidka maxamed tahow acuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi, dhambalanka rabbigiisa ayaan magangelayaa. acuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi, dhambalanka rabbigiisa ayaan magangelayaa. waa subaxe. min shari maa shay sharkiisaan ka magangelayaa khalaqa alla uu abuuray, oo xayawaan mukallafa iyo mid kayr mukallafa iyo jamaadaad ah sida sunta iyo qeybkeedaba. min shari maa shay sharkiisaan ka magangelayaa khalaqa alla uu abuuray. wa min shari qaasiqin, mid dheelmanaya sharkiisaan ka magangelayaa idaa wasigii waqaba habeenku uu galo. wa min shari qaasiqin, mid dheelmanaya sharkiisaan ka magangelayaa idaa wasigii waqaba habeenku uu galo mugdiyaado. wa min shari nafaasaati, kuwa af afuufaayay shartooda ayaan ka magangelayaa fil cuqadi, guntimaha af afuufaayay. waxaa weeye sawaaxirta weeyo labiid sicirka waxaa la sameeyey gabdho kuwii sahleeyey. wa min shari nafaasaati, guntimanka kuwa af afuufaayay shartoodaan ka magangelayaa ayuu dhahay. saas dee ilaahay subxaanahu watacaala saas ba uu dhahay. wa min shari nafaasaati, kuwa af afuufaaya shartoodaan ka magangelayaa fil cuqadin, guntimanka weeye. guntimaha markaasi khaybka lagu xiraayo waxyaaba khuraafaada ay ku afuufaayeenoo candhuuf aan lahayn afuuf oo bilaahiiqina weeye. marka hadda imaamu zamakhshari wuxuu dhahay waxaa kamida banaatu labiid weeye, gabdhihii labiid. wa min shari xaasidin, mid xaasida sharkiisa ayaan ka magangelayaa idaa wasigii xasada, xasadka uu daahirsado weeye, oo wax xasadka keenaya uu sameeyo sida labiidkaas oo kale, iyo yahuudi oo markaasi nabi calayhi salaatu wasalaam xaasidka ku ahay. maxaa yeele xaasidku inuu ku sixraayo oo wax kuu adeegsanayo shaku kuma jiro weeye, laakiin waxaa lagu dhowrsadaa ilaahay tacaawudaadkiisa weeye. wa min shari xaasidin, xaasid sharkiisa ayaan ka magangelayaa idaa wasigii xasada, xasadka uu daahirsado. waxaa laga wariyay caaisho nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxau markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa isku tufi jiray suuradahasan weeye, waa isku tufi jiray. xataa waxaa la sheegay caaisho inay ayadu ay ku tufi jirta rasuulka. sayidina cali bin abi daalib waxau dhahay karamallahu wajhahu, waan marax xanuun i qabtay, markaasaana nabiga u gaayay calayhi salaatu wasalaam anigoo dhahaya allahuma in kaana ajalii qad xadara, ilaahay ajalkayga haddii uu soo xaadiray faarixnii, ilaahu ii raaxay. wa in kaana mutaakhira, hadduu dib u dhigan yahane fashfinii, ilaahu ishaafi wacaafinii caafi. wa in kaana balaa-un, hadduu bala uu yahay waxaan igu dhacane fadabirnii, ilaahu sabarkii. markaasuuna waxau dhahay kayfa qultu, saa dhahay. markaasaan u sheegay, markau calayhi salatu wasalaam gacantiisa ugu masa waxau dhahay, markaasu waxau dhahay allahuma shihi ayuu dhahay. marka xanuunkaasu mar dambe uguma soo laaban u dhahay sayid cali, marka nabigu saasi dhahay. bismi illahi raxmaan raxiim. qul acuudu birabbi nnaas, maliki nnaas, ilaahi nnaas, min shari lwaswaasi alkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri nnaas min aljinnati wannaas. bismi illahi raxmaan raxiim. halkaana waxaynu ka gelaynaa suuraddii qur-aanka kariimka ay ugu dambaysay oo boqol iyo toban iyo afaraad ayaynu meeshaan ka gelaynaa. suuratu nnaasi, dadkii suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiina isoo degtay, wa aayaatuha aayadaheedana sittu aayaatin, aayadayaalo oo lixa weeye. suuraddan hadda marka sabu nuzuulkeeda iyo falaa-isheeda suuraddii hore ayaan kusoo kulminay, macnaha kaliya ayaanu ka raacaynaa. bismi illahi raxmaan raxiim. qul waxaa tidhaahowda ilaahay acuudu waxaan magangelayaa birabbi nnaasi, dadka rabbigooda, khaaliqooda oo maaligooda ah weeye. dibriga waxa dadka lagu khaasi yalaa la yidhi tashriifan ulahum weeye, khalqiga ilaahay u sharaf badan yihiine, ilaahay wax kasta ayuu ilaahay abuuray. qul acuudu, qul waxaa tidhi acuudu waxaan magangelayaa hawda ilaahay birabbi nnaasi, dadka rabbigooda, maliki nnaasi, dadka boqorkooda ayaan magangelayaa, ilaahi nnaasi, dadka ilaahoodaan magangelayaa. laba degan laga dhigo ama laba sifa laga dhigo ama laba asu bayaan laga dhigo intay ku banaanta. maliki nnaasi, rabbigaasoo maliki nnaasi, dadka boqorkooda ah rabbigaasoo ilaahi nnaasi, laba sifa dhigto, amase maliki nnaasi ah ilaahi nnaasi oo laba asu bayaan ka dhigo, ama aad ka bedisaan horu akrayni. min shari lwaswaasi, kii waswaasinayay sharkiisaan ka magangelayaa waa shaydaankiiye, waxaana loogu magacaabay dadka ayuu aad iyo aad u dhex galaa. min shari lwaswaasi, kii waswaasinaya sharkiisaan ka magangelayaa. alkhanaasi oo noqnoqoshada badnaay, alkhanaasi oo noqnoqoshada badnaay. shaydaanku khanaas wuxuu ku yahay liannahu yakhnasu yaalay wayataakharu can ilqalbi kulamaa dakara allah. waxa weeye shaydaanku waa noqonayaa, dib ayuu u dhacayaa. qofku mar allaala markii ilaahay uu xusto qalbigiisa waa ka cararaa halay. alladii ayuu dha ilaahay, alladii khanaaskaasoo waswusu waswaasinaaya fii suduuri naasi, dadka laabahooda waswaasinaaya. alladii khanaaskaasoo yuwaswusu waswaasinaaya udha ilaahay fii suduuri naasi, dadka laabahooda waswaasinaaya. waa goorma idaa qafiluu can dikrillaah, dikriga ilahay markay halmaamaan. oo min aljinnati, oo ilaahay jinniga kamid a, wanaasi dadka kamid a. shaydaanku jinniga inta waa ku jiriyaa. min aljinnati, oo ilaahay jinniga kamid a, wanaasi dadka kamid a. kaas ayaan ilaahay ka meengelayaa, sidaas dhahowdha ilahay subxaana watacaala. oo min aljinnati, jinniga kamid a, howd ilaahay wanaasi dadka kamid a. shaydaanka ilaahay laga meengelayo jinniga insi intaba waa leeyahay. weliba hadda saan horuu soo marnay, insiga ayaa sii shar badan weeye. waxaa la yidhi khawaadirta qalbiga waxa kusoo dhaca waa afaraa la yidhi. mid oo markaasi waxa weeye raxmaaniye ah, iyo mid malakiya, iyo mid nafsiya, iyo mid shaydaaniya weeye. raxmaaniyadu waxa weeye wax daacada ilaahay keenaayo weeye, taasu taas weeye. midda kalentood oo iyadana maaragtaya la yidhaahdo malakiyada iyaduna, ayaduna waxa weeye wax markaa min jihati lmalag, wax markaasi oo ka imaanayo weeye. midda kalentood oo ayaduna waxa weeye noqonaysa nafsiyadani, waa wax nafta khawaadirahoo ayada si gooni ugu soo dhacaaya. midda shahwiyadani ayaduna waxay noqonaysaa amase shaydaaniyadaas waxay noqonaysaa wax shaydaan ka yimiday. marka shaydaanka ilaahay ha naga nabadgeliyo. waxa weeye halkaas waxaa noogu dhamaaday qur-aankii kariimka ahay oo aynu muddo soo akrinaynay. qur-aanka marka waxaa loo samayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, waxaa jiri doonaan samaynaynaa casharo oo iyaguna ikhtitaamka ka warramaya ee casharkan ku xigi doona. casharadaas ayaana qur-aanka ikhtitaamkiisa iyo falaa-ishiisa iyo wixii ku tacalluqa ayaa markaasi kusiixiyi doona insha allahu tacaala. wabillaahi tawfiiq, cashrigaaseenina intaas ayuu ku celyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.